principe yi ñetti fondement yi lolu tax nak jaamu yalla yi nga xamni nak ñom deug rek ño leen ñor ñom du par parlo ci ay courriel mo leen ñor dedet waye ñom deggu gi yalla mo leen ñor yittewo jaar ak tek sen tank fa yonnati bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam jaaron mangok ñoñu lolu mo leen ñor mune ñoñu kon ñom noné lañuy doxé ci yoon wi moy bolé lepp bu ko défé da ngay gis né julit bi dafa wara gor gorlu kim katanam sa kim katan nga gor gorlu ci baña wuté ak yonent bi waaw nit ñi mangok ñepp bo len dajalé kenn rek ci nit ñi mo am garantie njub ak garantie kuko top njub kenn rek moko am ci nit ñi mangok muy kan muy sayidina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam sunu borom ne wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko topé da ngeen di njub mangok bu ko defé julit bi warna fexé ba du wuté ak yonent bi ci pass passam ci gëm gëmam ni muy gëmé yalla ci buntu iman du ci wuté ak yonent bi lolu dafa wara nek objectif wara nek tamit ben défi bo wara relever mangok kadalika ni ngay jamo yalla fexel ba mu deppok bu yonent bi bul wuté ak mom bu la ko ken jaral bu la ko len jaral tamit lepp lo jël mu dox sa digënté ak yonent bi jaruko waaw ndax mindeef mënta ëpp valeur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mindeef mënta mag ci sey bëtt ba wara mëna ëpp yonent bi daraja ba wara mëna gëna mag yonent bi ba wara gëna mëna mat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bula dara jaral ngay jël keneen wala leneen diko doxale sa digënté ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam say jikko jele ko ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam say jëflante kazalika jele ko ci jëflay ci jëflante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bayil xel ne yawm al qiyamati wala sax la ta yawm al qiyam ñetti laaj yi lay laaj sa wir ba mel bokku na ci lan man nabiyuka kan moy sa yonent gis nga fofu li fondamental li essentiel ci islam mom lañ fay laaj te lolu moy islam bayil xel bu baax man rabbuka kan moy sa borom man nabiyuka kan moy sa yonent ma dinuka lan moy sa dina est ce que deng nga ñetti laaj setantal ci bu baax nga xol legi yow est ce que yow sa dina islam bi nga nek fi ci aduna te de ñewagul est ce que yang koy identifier ci ñetti laaj yoyu est ce que yang fexé sa dina bi ngay dund fi ci kaw suuf mu synchroniser wu ak ñetti laaj yoyu est ce que sa dina bi ngay dund dang ko paramétrer ci ñetti laaj yoyu wa da nga jël yenen détails yo xamanteni soxalu la sa bir ba mel nga jël détails yoyu def ko mu nek les principes de base bayil xel bu baax nga jël yenen détails ay parparlo ci ay courriel wala yëkëti diw wala diw jël lolu mu gëna reuy mu gëna mag nga jappé lolu fondement kenn du la ko laaj sa bir ba mel courriel ga nga bok sa carte de membre kenn du la ko laaj sa bir ba mel bayil xel bu baax كذلك يوم القيامه سنو بروم ني يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم سنو بروم مو ني بس كروك موي بس بيغا خامني دينا داجالي يوننت بي دينا داجالي يوننت ييب نلين واو يين سيني نيت لان لاج لين تونت وون ماذا اجبتم كذلك لولو ماغا مائده غا ديم قصص سنو بروم ني ويوم يناديهم فيقول Mada ajabtumul mursalin bi nak ñun ñoko mom xam nga bu jëk balé ba tan maida yonante ye ko mom yonante lay laaj lan la leen nit ñi tontu won ñun nak qasas lañ mom suñu borom ne bes ba nga xamni wote kat ba dana wote ñu dal ne leen lan ngeen tontu won yeen yonante yi la ilaha illa allah yawmal qiyam suñu borom dina laaj yonante yi yawmal qiyam suñu borom dina laaj ñi ñu yonni won yonante ñu jëm ci ñoom Allahu akbar wa bes ko rok lo wara tontu ndax yaangi préparer tontu pour bes bobu buñ la laajé lan nga tontu won Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax fi nga nek fi yaangi paré di wajalap tontu rot na ci hadith Anas ci Bukhari ak Muslim mune ben arabi moy ku jégué kawga dafa ñëw na yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mata sa'a wa yawm alqiyam kan la yonent mi ne ko ma a'dadta laha lan nga ko prepareel lan nga ko prepareel kon bir mi du xam kan la yawm alqiyam dedet mais loko wajal lan nga wajal pour yawm alqiyam lan nga wajal pour tontu beskorok sunu borom bu laje ma tha ajabtumul mursalin lan ngeen tontu won yonenti yow lan moy so tontu lo prepare da nga nekkon ci sunna yonenti bi wala da nga don xex sunna yonent bi wala da nga don sofantal sunna yonent bi wala da nga don yejj sunna yonent bi wala da nga don doyadil sunna yonent bi wala dang ci nekkon ci pass pass ci ngeum yalla ci jaamu yalla ci top yalla ci jikko ci jeuflante da nga don gor gorlu lolu conforme ak sunna yonent bi da nga don défendre sunna yonent bi da nga don yëkëti sunna yonent bi da nga don wasare sunna yonent bi da nga don dolel sunna yonent bi da nga don dimbali sunna yonent bi wala nan nga melone maza ajabtumul mursalin bangok watandikul ki ahadithul hawdi hadithu sahl ibn sa'd ki bukhari ak muslim malaka ene yonentiba ñi xamo lan lañ def sa ginaaw mune aha ñu ne ko badalu wa ghayyaru dañoo soppi daldi sansé la nga indi won yonent bi ne fasuhqan liman ghayyara nasori ñel kep ko xamni nga soppi changer la mané kon koku na ma sori wal iyazu billah yalla ñu ci yalla borom bi tabaaraku wa ta'ala musal bu ko defé kon ñu bayyi xel tombe bobu baxa bax mu ne kon way gëm yi dal ñom ni lañ nekké ma ngok bolé li islam indi pour ñu bolé ko jël ko jëlin wu mat seuk kon ñu tek fi sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh